النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أك ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين سو كده فيكون top yalla moy def li nga xamne moy ay ndigalam baye ay terem muni su top yalla nak te xame wo ko ci salawatullahi wa salamu alayhi li nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam ñu diko gis manam ci sahaba yi ba jog fi baye ñok alquran ak sunnam si ne taraktu fiikum ma in tamassabtum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne ni feek yeen ci japp du ngeen sanku muy alquran ak sunnam fi nga xamne mom la saaba yi doon joxlante mom ak ñun su ko defé baatu taqwa bobu nak muy ragal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas foko def set ñew ni ci bir alquran ñaari témir yoon ak ñaar fukk yoon ak juroom yoon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigin yeek yoyu ñoo ñew nonu waye ci biir alquran dik na ci ñaari témer yoon ak ñaar fukki yoon ak juroom yoon bu ko waxti may won ñu tuddal leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu neñu muñ leen neñu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci qasatu badr legi nak mi ngi ñuy soñu ci ndëkkante dem ci lo xamne day may ngeerumu yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julit ya ci walu gañe gi nga xamne gañe na lañ ko tay te la ko sabab nekkon wute guñu wute ak ndigalu seen kilifa gogu di muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natt yi ñu daan natt al anbiya'u nga xamne moy sunnatul hayati ak mi nga xamne doye di bu warta dugg ci xoli julit yi julit mom fu meuna nek rek dafa wara nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin jëm ci njeggal min rabbikum butukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin jëm ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wowo dafa ëmbale wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy njeggal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy njeggal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxana mi nga tek ci sa bob bi muy sutural sa kawar gi ba kenn du ko gis batu mbaxana bobu ci bobam day tuddu ghafra yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek ñu turi programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ana ci sutura tabaaraku ta'ala fil akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme ko joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mune tegawantu len ila maghfirah min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci aljanna jo xamne arduha yaatu wayba as-samawati tol na ni juroom ñaari asaman wal ardu ak juroom ñaari suuf bolen bolé mun la yaato asaman nga bolé ko ak suuf fafalé ko yaatu way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna ji yaato non gudday ba nak mom mun ñu ko wax dama adam ndax du xam num tollu soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna mi ngi yaato ni asaman ak suuf asamani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar da lay wax ni waaw lu yaatu lolu leg lu mu koy doye waye so fekkon do adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci ben canal bu ñu tuddé falou ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawalon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bubu la do adama tollon jamono yi xajon na ja soko fa fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne mo ñox ru xamu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek tiima yon da lay wax dedet waye bam joge fofu dem ci mbuus mo mu muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joge fi da nga dem ci gënal kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi tiima yon da lay wax dedet waye bimu juddo ñew neeg yaayam nekku biir nga ne ko so joge ci neeg yaay bi da nga demat ci geneen keur gu uppi sa neeg yaay bi juroom yoon da koy weddi waye su magge ba gis keur gi da di gem lolu su magge ba gis dekk bi da di gem lolu su magge ba gis rew mi da di gem lolu mu mag ba gis afrique mag ba gis aduna ci lola day yok ci mom te mom nit su genee aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen development bu ne ci mom bo xamne bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla ne na ngeen gaawante kon jëm ci aljana jo xamne ardu as-samawati wal ard u'iddat nak lil muttaqin waxona legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefir lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer lil muttaqin ñi nga xamne ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon de nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawante len baatu gaawante len nak limi tekki kon moy ko xamne xamoo fusuk dund yem da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak dundum fu yem xamul ba xam suba la xamul ba xam ginaaw suba la xamul ba xam tay ci ngon la xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yom la xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du len bugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi mi ngi jangale neena nit dañu ñew yowal xiyam yalla wo ko mu ñew mu ne ko yow diw mu wuy ko mu ne ko xana du ya defon bakkar sangam mu ne akay mu ne ak bakkar sangam mu ne akay mu di ko limba waji tit mu ne ko suturalo na la ci aduna kay fi musudra la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mu ne yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jara xey lola mo jara gont lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bokay gën ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def gi nga xamni amalul akhirah la jefi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sal bima nek ni wasari'u ila maghfira muy ayat temer ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len jëm ci maghfira muy jëfi al-akhirah sa demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfira rawante len jëm ci maghfira muy ñeegal sa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ñeekante len lu bax ñeekante len lu bax sa demé ci suratul jumaa aya juroom ñent mu ne fas'u ila zikrillah bu ñu noddé aljuma rek fas'u daat leen di waxu ila zikrillah wa zarul bay' sa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ne wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun li may jamm yom al khiyam kuy xëccoo na nga ci xëccoo waye suy wax jëfu aduna bi ngay dégg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha comme aduna ngay jëfël mu ne doxal ndank famsu doxale ndank fi manakibiha ci roqi aduna yi wa kullu min miski waye nak way legi musur lu ngeen sori sori bu ngeen dé ci ala ngeen delu sa demé ci batay alquran da ngay dégg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari terme yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mi jëfëndiko bukut ak buy wax aduna ba di mi jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dañ ko sangu ki nga xamne ab sang la ak ki nga xamne dañ ko sangu ñom ñaar boy wut seen ngeerum mi ngi wut ngeerumu kene nga xamne moy alakhirah bu baax te mo di wut ngeerumu ki nga baye xel kele ndax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna kontane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna kontane ñom ñaar no lañu mel rida hazi yahij bi saqti hadha عطاب دائم في الليلتين كولن دنت كو نيك نيوم ñar so aye fi kemer so aye fi kemer motax kuy dooro jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci keur gele say bokk joy lutax parce que dem di ngay dem ci keur gele motax ñaari keur yoyu mbokk yi ku nekk warna bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lepp yit kele te ki mom nga bayiko tabarkal yalla neen alladhina ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquni alladhina ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal wa darra'i ak jamono jafign jafign manam dañu bax ba nga xamné lu jitu dévaluation nañu faraxé après dévaluation bi nul lañuy faraxé fi sarra'i wa darra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxlawul fi sarra'i wa darra'i lañuy joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolou fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokku tak heure bi nga yakal kenn kon nak ci yakale tay mo man ci jëkki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamni mom dal jëkki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi darra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxal suñu amé ak jafñal lolou moy seen benn jikko ñaarali jikko bi wal kazi min al khayza dañuy won na mer ñi nga xamne muttaqoon ñu dañu ragal yalla dañuy won na mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu won na mer mané cëm ci xamne ñom ñoo am dëgg lu jafé nak la ci jamono yi nak jek na jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ togn nga nango baye sa aq naqazmul qaisi won na mer lolu taf ko yomb wal kazi min al khayza wal afina an nas ken ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi dañuy jéggal nit ñi so len togné ñu bal la wa so len togné ñu bal la muy seen ñettelu jikko deug la wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamné li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamné ki ng koy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisee man na am dudul ngeen gisee ni ng koy defal lolou mo tudul rafet bukut ak lo xamne dang koy defal ko xamne soko defé day tax mu wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bukut ak li nga yott nank ci secret def ko soko defé nak mo mu jog nak daldi wax ko defé kay djublo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben jafign jafign bo xamne bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ni joxe ci sarra ak darra moy ni wonna moy ni nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne ni amna ak togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñetti melo seen ñentelu melo wal ladhina te moy ni nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum ruf do ko def lolou moy njombutef ibn abbas mom sa bum ko fekk ci alquran rek ne moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu togn sen bop ñu togn sen bop zakarullaha ñu fatali ku yalla fastaghfiru ñu jeglu ñu sakku sutura ñu sunu bihim ci seeni bakar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina waxtan muni mayma nga taxaw muni wama yaghfiru dhunuba ila Allah ana kan muy jegele bakkar ko dun yalla lolou limi woné moy dafa am khaf makhsus la moy kenn du jegele yeggal kenn du jegele ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegele amul kenn ku dul jegele kuy jegele ku dul kuy jegele bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila Allah ana kan muy jegele bakkar ku dul yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mom muy jegele yalla ñu jegele suñu bakkar ni di wax sen jikko batay mune wala mi sirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci li ñi def muy ay bakkar wu hun de ñom ya'lamuna xam nañ ne li ñi def ay bakkar la dama dama bi yalla ay nangu tubam moy ko xamne li muy tub bi mu koy def xamul ne ñi ci def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la nax ya nga def nangam nga ne waaw na xam nga ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow boo muytul boo jógul ci loolu dañ tëj sa buntub tuub doomu aadama ni ñuy def mooy saa boo xam ne ni dañ koy cere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku joggi aw xal ku joggiw xal soo gisoonu xal doo ko joggi bi nga tegee sa tànk ci xale mu lakk la it da ngaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yoy rek la am reccu bay jëf ji fasiru do ko defat ku jog yow xal lu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma fa'alu ci lañ def wuhum te fekk biñ koy def ya'lamuna xamna ne yalla dako haramal ñoñu day ulaiika ñoñu jazaa'uhum sen pay moy maghfiratun njegal min rabbihim bu tukke sen borom de nga sama borom di wax ne dal ni ulaiika ñoña baatu ulaiika di joxoñ ñu fay moy ñimel jikko yi dañu fété kaw doom adama yi raw len ci ay critère motax bu len yalla joxe def ulaiika ci du wax ni haulahi ni day wax ulaiika ñoña jazaa'uhum sen pay maghfiratun moy njegal giñ doon sakku legi min rabbihim bu tukke sen borom wa jannatun ak ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charun aljanna ja al anharu dihya dexu sowga dexu lemga tabarakallah khalidina fiha ci lañuy sax khalidina dañuy sax fiha ci aljanna ja aduna bo fi nekke keur go nek ñaare nek leg nga dox gis kula dak plan sa keur sapi la nek leg nga dem ci keur añ fa añ bo xane bi mo dak sa añu keur sap añ sapi la nek leg nga añu ñaar yon ci bu jeen mu lay sapi nga dal ni bu subhanahu ma defal mafi nek leg nga añu ñaar yon mafi mu sapi la nga ma defal ci bu jeen yawmal khiyamati bo duggé aljanna dafa amut luy sapé nako yalla tabax non rek la am lañ fay lek fofu rek la am lañ fay nan fofu rek la am lañ fay xéño ci laj ko lañ fofu rek la am lal ya fofu rek la am nan nga fofu rek la am jonga moy fofu rek la am motax ko as duggu khalidina fiha do bëgg sax nan légui dama bëgg ñu toxal ma dama bëgg kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay bëgg nek nax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëfkat yi nga xamne dañu jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon daldi tejj fofu delu ci wat nak ci lim don net li moy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla neñ qad khalat weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fi al madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya neena yagna sunanun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ardi doxlan suuf su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mu jentelu ñu ron wedd yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañoo wedd yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek di set seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nekk nga set rek akhibatul mukazzibina mu jentelu ñu wedd won yalla li nga len di fekke mom moy rek kep ku ma se wedd yalla fu ñu mujjor yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xane bi buy am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñepp nak wa hudan njubla wa maw'izatan fatila lil muttaqina ci nga xamni ñu am taqwa te mo ñu ragal yalla nga gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu takku fele mu ne wa hudan njubla wa maw'iza wa ratila waye lepp nak lil muttaqina ñel ñi nga xamne ñoo ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayanu lin nas wa hudan wa maw'iza lil muttaqin ñu nak di di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ku alquran nara ak ci yow mu ne wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyadi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julit na len worne al a'launa yene fete ko kudul yen in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen lenen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara ne ko ci yeen lolu omar dan wax radi Allahu anhu dan wax ni bu len defene ay pexel ñi gagne goñi bu len defene ay pexel ñi dakk goñi ñaama ñu dakk goñi al iman wa taqwa gem yalla ak ragal yalla legi na fu ñakke ñaar yoy muy iman wa taqwa te ñepp ñi nga nay rek duma ñu lolu daan wax mom Umar ibn Khattab radi Allahu anhu yalla ne kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhun ay gum gaj nañ len ay jasi faqad masal qawma lalon nañ gañ nit ñi xarxun gom yo xamni mithluhu kom seen gomi tay ni ngeen leen gagné ni ngeen leen gagné tay nonu ngeen leen gagné won ba ngeen xexé Badr yeen leen gagné won ñu xex tay ñu gagné leen mu ne kon iyam saskum kharsum faqad massal haw qawm kharsum mithluhu su leen jaasi dalé tay mu nek gom su leen jaasi dalé tay mu nek fu metti seen loxo dag ñu am ñu ci dooru ay juroom ñaar fu jaasi yoy ah faqad massal qawm kharsum da ngeen ayete rek waye ñoomi dalon na leen wa tilkal ayyamu fan yoyu nak fan yoyu mu neex tay musba mu naqari tay musba mu neex ah nu dawiluha bayna nnas dañ koy aylantok nit ñi dañ leen koy aylantel yeen manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontan suba nga mer mu ne noon rek la aduna tedd nak وليعلم اجد ما خم الله يلا الذين امنوا نيغا خامني گم ناني ويتخذ منكم ممن جاب نا تي ين شهداء وي سيده مو جاب تي ين شهداء ني دغر دغر مو جاب تي ين شهداء نيغا خامني داني سيد في سبيل الله تي ون يلا بنعمه الشهاده والله تعالى لا يحب بغل الظالمين توان كدي يلا بغل توان كدي دغ تي بير غير سابلا غير dirul ko ni ngi ko tere toppe wo ko ni ngi ko waxe ba am defet nak ba ko jign yalla yalla ne beuguma ko may togn bu len ma togn sen defet tay bi ñina waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla beugul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ni mune waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg seg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wayamhaqa mu far nak alkafirina yefari ciag fi wali yumahira yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al-munafiqin manam nit bu dige ci iman ñi wax gem yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci ne koy manam moñe ba mat bo fawé sa yef ñi koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiaxla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñu koy def moy daf koy def tiak tiak ko ci sawara wi togg ko bam ñoo xom mu nekkatu ndox mu dër ko fab nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol nga fim jaar ba muy la ta nekk takkay bu rafet dama dama it fuf la yalla jaar rek mom bala muy nekk mom tiak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit ba mat lu muy yëkëteeti lu gis day wax ne sama daal ne malaaka yi diñu suma ko tege nang mu muñ ko manam sa bu xole jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ci muy tek ay natou moy ki nga xamne wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ñi motax ñaare al abrar ni jégué suñu borom tabaaraku ta'ala te gëm ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaarakaalla ci yenen naka nonu suñu nekk ni école élève yi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jafé dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana nit ñi fi mu nekk mom luñu wonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaraku taala ki muy natou moy ci ko gem te wut ci ko wala yumahhidallahu alladhina amanu wa yamhaqa alkafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamne ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla seggé rek ba ber mu'minuna rek dina mëna raf kafiruna yi waye ne fek mu'min na kafir ñu jaxaso nak duñu leen mëna sedd motax bo bëgge dem ca tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut ben tamé duggal ci gerté gi yëngal ko su ko defé ñu wërté dem tol ñëpp dañuy wad gerté yu xar yi wad buusé yi wad ñu lañ tudé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ca tol ya fulel ci suuf ñu am fa ay fan bu ñu gisé andi walé seeni morom ويمحق الكافرين فكيف نك يمحق الكافرين موي نك غانتاخ بو صخ صخ سي نك موي بوسي بك غيرتي خاري نك يوي ني نيوم دي ديم تول باسكو نيوم بو نيمي دي اندي كين ناخ كوجي بوسي دو دو دو ديخي كوجي غيرتي بوسي دو ديخي كوجي غيرتي غو خاري دو ديخي موتاخ ني لن دي شيغ باي لن في لول تام نيال تبارك وتعالى جوبلو نك سي ناتو اب جوليت موتاخ مو كوي ناتو نك موي ام حزبتم ولا بوك دا نينا ياكار anta dukhulul jannata ngen de rek wax dug al janna wala ma ya'lamu allahu ta'ala khamugut allazina ja'adu minkum ni ker ker ci yin wa ya'lamu muhammad as-sabirin munkari yalla ni dedet dina ni non bala ngeen dem aljanna fi lay léré ñu xam allazina jahadu minkum ñi kër kër ñu xamé leen légui wa ya'lamu as-sabirin mu xam muñ ko di lolo tax mu leen di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahiduna ñi kër kër ana ñan ñoy kër kër pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin mati jihad jahada moy taharaka kër kër na kër kër moy so tolé ci jox diina say xalat jox ko ko so tolé ci jox ko sa temps jox ko ko so tolé jox ko sa tout jox ko ko yoy so an lepp lum and rek ñaari mu jup as tout temps ak as tout ak temps ak xalat lum and rek ñaari mu tambalé jup motax tabaraku taala di jëfëndiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabir al-muqam muñ ko di yalla ni tabaraku taala wa laqad kuntum nakkon ngeen mu wax sahabay tamannawna al-maut dem mebet de don wax ne cey bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad bi min qabli an talqawhu lu jitt ngeen dajé jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci bir xare bi metti am jenn way ju yoxu ci bir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci bir gaay na di koy deg nak tambali a lolou li famé kon mom nangam nangam yalla ne len dali wax ak ñom ne len wama muhammadun illa rasulun muhammad nekut lutut rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam khadu khalat jitu won na khadu khalat wiyon na khadu khalat fatu won na min qablihi yujitu mom mi ar-rusulu yununtiya 124000 mom nek ci ben 124000 mom nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len faatu na rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ñun walbatuku ala aqaabikum dem ci seen testan dem ci seen testan manam delu wat nekkat yever gis ñaan wa man yanqalib ala aqibi ku fi delu ci sey test ni ya xam fa lan yadur la shay'a munu leena lor yalla dara yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lol do wagnel dara wa sayyid sinnaw yalla dana fay ashakirina sant kat yi ñi nga xam ni ñom duñu walbatiku dañuy nekk ca la nga xam ni mom la tabaraku taala santani rek gis nga kon yalla tabaraku taala ñaare bu songé walu tawhid rek legui nak day oubli sa jaar ci tour muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy e yow mi sangu ya ayyuhal mudaththir moy e yow mi sangu te sangu sa yaram yeb ya ayyuhar rasul e yow ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tour waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekul ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len ne nekut illa rasul motax salawatu llahi wassalamu alayhi turu mo wudi muhammad yalla ngi tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara banasi musuko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mën ta ñak jaar ci tur wi mu dara jaar ci tur wa motax teggin la buñu ko de tuddu mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu tuddé ko tuddu wu tegginu tek ci sallallahu alaihi wasallam di wax ay terme yo xamne yu rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baakha baax ndax sheytaane mën nay taraxis lol la miñu nit muy wax ci mom wax ci waxin bo xamne du nonu ci tabaraku taala tek na fa ko fo xamne fi teggin wa am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci batu muhammad tuddu ñuko nak ben yon batu ahmad sa demi surtu ali imran muy fima nek aya temir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul ba demi surtu al-ahzab da ngay dem ba surtu al-ahzab do fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fofu fokk mu tuddu turam ndax bi mu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn duko def sa dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolou kenn duko def yalla nak neen ah wama ma kana muhammad aba ahadin min rijalikum dubai ken mom du bayi ken ba ngeen nan jël na soxna domam du bayi ken fofu fokk mu tuddu turam fa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu ma nuzila ala muhammad fofu fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddé tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dama suratu fathi aya ñaar ko ñeen mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadur rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñeent yi lako tuddu muhammad ci bir alquran karim benn bi lako tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom benn ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolu rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni mom tabaaraku ta'ala mu ne kon salawatu wa salamu alayhi yunus dongala mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax